Ik weet niet, weten jullie of er nog iets gaat gebeuren? Is er nog meer podium? Nee, helaas. We zijn hier zomaar binnenkomen vallen. Waar is die, hè? Ja. Er was één jongen die wist het allemaal, maar die ziet niet. Nou ja, dan ga ik maar een beetje... Ik wist niet eens dat hier een festival was. Oh, jullie zijn toevallige passanten. Oh, wat grappig. Ja, nou ja, we komen hier wel vaker, maar we wisten niet dat er iets aan de hand was inderdaad. Oh, oké. Okay. Nou, dan val je wel met de neus in de boter. Ja, toch? Ik denk zo, het. Gezellig. Met de neus in de bier, dan zou ik wel goed. Dat is er altijd. Oh. Ja, dat was een beetje het plan. Dat hij zich vermaakt en wij bier kunnen drinken. Erg, hè? Nee hoor, dat is prima geregeld. Ja, denk dat ik. Vonden wij ook. Zie je allemaal vermaken, dat is toch goed. Ja, daarom. Maar het is wel leuk hoor, als je, ik weet niet of je een tuintje of een balkonnetje hebt, maar dan kun je allemaal rare, gekke zaadjes krijgen. Ik zou zeggen doorheen. Ik vond dat zaadje al genoeg werk. Niet van mij, hè, dit. Ja, nou, ik ga wel nee, even we hebben wel eens, we hebben een abonnement op een... Op een stadstuin, zeg maar. Hoe zeg je dat zo? Dus wij krijgen wel vanaf, vanaf mei krijgen wij... Ja, noem je dat zo? Hoe zou ik het noemen? Ja, het landje in Haarlem. En dan krijg je zeg maar... Iedere week krijg je dan... ja, ga je zelf plukken. En dan doe je van tevoren en je koopt zo'n stuk land. Of ja, je koopt niet zelf het land, maar je koopt een oogstaandeel. En dan krijg je voor het hele, vanaf mei tot en met oktober, krijg je iedere week krijg je wat er geoogst wordt. Oké, maar dan moet je zelf, zelf het groen je moet het wel, ja, je moet het wel zelf oogsten. Dus je kan een mesje en een tasje maar, mee. Zij regelen dat dan verder, dat het groeit en bloeit en zo? Ja, zij zijn helemaal de landbouwboeren. En, Je geeft je een paar tientjes en... Nee, het is wel echt duur. Wat kost het ook weer? Ja, maar dit is natuurlijk per week is het dan denk ik vergelijkbaar met een, met een Ecoplaza abonnement of zo. Ik weet niet of je dat zo goed, een pakket wat je biologisch, daar is het een beetje mee vergelijkbaar denk ik, qua geld zeg maar. Dus dat kost wel echt €20 per week of zo. Goed, je kan er wel op vertrouwen dat deze mensen niet... Ja, je krijgt een rondleiding. Op het geld uitzijden. Ja, dat maakt het, die indruk maakt het in het geheel niet. Je krijgt ook een rondleiding. Als je daar maar een beetje kan vertrouwen, dan... Nee, je krijgt een rondleiding. Het is, het ging eerder voor ons een beetje te ver met een macrodynamische... iemand die echt helemaal ging vertellen over alle aardstralen en iets met de put. En dat ging ons... ik kon het niet meer volgen, zeg maar. Maar dat was niet iedereen, geloof ik, die dat deed. Maar dit is inderdaad ook relatief onbespoten, volgens mij. Maar ja, inderdaad. En, dus het is meer idealistisch dan... Dat klinkt wel goed. Het is absoluut niet commercieel. Dat is wel relaxed tuineren dan. Eigenlijk. Dat je gewoon alleen maar oogst. Ik ben, ook niet verder gekomen dan de rozemarijn. Ik zie me dat ook. Nee, maar in combinatie met een klein kind zie ik mezelf dat ook gewoon echt niet doen. Dat is, ik vind dat, maar ja, dat is ieder zo zijn ding. Maar ik vind dat al, met twee banen vind ik dat al echt heel veel werk, zeg maar. Maar deze mensen doen het wel, toch? Maar ik zie ook vandaag minder kinderen, hoor. Ja, die zijn allemaal verdwenen in dat gat daar. Leuk, hè? Dat ze er ook niet meer uitkomen, inderdaad. Maar waar ben jij nou van? Van Radio Pottenpoel, ja. Oh, grappig, ik ken niet. Waar is dat onderdeel van een ander of is dat helemaal zelfstandig? Nee, het is gewoon radio. Ja, het bestaat al heel lang. Leuk. Sinds de krakers een beetje. Sinds de krakers? Ja. Dus vroeger 80, moest je dan, nog luisteren naar de radio om te weten waar de ME was. Ja. Maar op de politieradio bedoel je dan? Of, nee, dat was gewoon een radiostation. Praten mensen, daar gaven mensen informatie door. We zijn echt in een linkse dag terechtgekomen. We zijn in een links bolwerk terechtgekomen. Oh, nee, dat weet ik niet. Nee, dit is wel een soort... Mijn vriend zei net kijkbaar. Toen dacht ik, inderdaad. Nou ja, er wordt hier wel met een kritische blik gekeken. Want het gaat hier over, het heet Reclaim the Seeds. We hebben volledig gelijk ook. Want dit gaat over gewoon voedselautonomie. Hè? Dat we gewoon ons eigen voedsel mogen maken. Ja. Want dat willen ze niet. Dat willen ze echt niet. Die Monsanto en die idioten. Die Monsanto en die idioten. Ja. Ik weet waar je het over hebt. Dus overgelezen. Dus, dit is dan fijn. Wij voelen ons al een beetje bezwaard met ons onverriet fruithapje. Dat is hier niet echt de bedoeling, natuurlijk. Ze hebben hier ook van alles. Je kan hier ik weet het. We komen juist ook omdat we het een eerlijke combi vinden met dat we dan ook boodschappen kunnen doen. Jazeker. Maar wij zitten nog een beetje aan het gemakspectrum hier af en toe. Ja. Niet flirten met andere mannen. Helemaal door tot verdwenen in het gat. Ja, ga maar achter de kippen aan. Nou, ik ga ook weer achter de kippen aan. Ja, ja. Tot, goed bedankt. Om meer over gehoord te hebben. Ja. Succes met de radio.